11 óra 36. Minden napig életben él, egészen mostanáig. Frislemben és Norkán, a Naturlab alapítói, akik megalkottak egy fülbe dugható eszközt, melynek neve Hír. Ezzel a kis vezeték nélkül módosíthatjuk a minket körülvevő világ hangját. Most én. Amikor hallottam Noah és Chris találmányáról, többet akartam megtudni, ezért elmentem San Francisco-ba. Nyomtam vele, Nagy fülgép. Nem tudom. Mi dolgozunk a marketinges terminológián. Ez egy fülbedugható számítógép, amely élő zene esetén bionikus hallást biztosít. A többi érzékszervünknek is sokat kedvezünk, nem igaz? Napszemüveget veszünk fel, ha süt a nap, vagy kaját rendelünk, hogy kedvezzünk az ízlésünknek. Háromféle méretben elérhető a fülhallgató és egy töltős szobban tárolandó. Az okostelefonunkra telepített applikációval működik. A nyomd be a nyelv. Eltetti valamit bőle, kitöltet, hozzáérti? Volt benne egy kis szar, ami filmemez és nincsen benne. Az hozzáérne a batri. Hol a filmemez része neki? Az a sárga? Ilyen, benne szokott lenni. Mert kiállítetted. Benne volt, és most már nem látom. Hol van itt? Hozzáért, nem tudom hozzáérni se. Nem tudom nyomkodni. A Lester Lenz zenészekkel karöltve számos zenészek fülhallgatóját. Fiski! A eredmény még remekebb lesz. Fiski! Hol van? Ideje kipróbálnom a Dabler Lenz fülhallgatójában. Na jól áll? Csodásra. Egyszerre kell látványosnak és diszkrétnek lennie. Hova egy? Leúszhatom a basszust, a közép vagy magas hangokat, és minden alkalommal, ugye? A fejemben áll. Igen. Az egyenletességből zenét is adtunk. Csak lehúzzuk a közép és magas hangokat, így a dalbasszus versenyt... Van alufóliád? Ahogy ultra funky lesz. Alufóliád van? Alufóliád. Van, mert ez a hangvélmény olyan izgalommal tölt el, amit koncerteken szoktunk érezni. Van vagy nincs? Tényleg ott lennék. Van, ez a cél. Már értem, hogyan okozhat ez függőséget. Mert legszívesebben az összes kedvenc számomat meghallgatnám. Igen, és a városi gombra is rányomhat. Mivel ha legközelebb szirénát hallunk, nem kapjuk fel a fejünket, hogy mi történik. Nem kell vele foglalkozni, és mi döntjük el, mit szeretnénk hallani. Hogy én szirénákat halljak? Nem az én világom. Nem az én világom. Hamarosan tüdőt növesztünk egy laborban. Néhány lány pedig magokat gyorsít. De előbb jöjjön egy kis elitény. Az amerikai csokis kett a világ egyik legfinomabb édessége. De vajon Amerika melyik részén találták fel? A Soul House Inn-ben? A Baker House-ban? Vagy Chippewa Falls-ban? Ne menjetek messzire, mert hamarosan eláruljuk a választ. Sőt újra! Hey, el a kezekkel a kettektől! Azt kérdeztük, hol találták fel véletlenül az amerikai csokis kekszet. És a helyes válasz bizony a Toll House Inn. 1930-ban a szálló tulajdonosa Ruth Wakefield csokis kekszet sütött Whitmanben, Massachusetts államban. Mivel kifogyott az étcsokiból, Ruth összetört egy tábla tejcsokit, majd a keksz tésztájába keverte őket. Mire a keksz elkészült, a csokoládén nem olvadt meg. Ruth vendégei imádták, a keksz pedig hatalmas népszerűségre tette. Azóta több millió pohár tejbe mártogattak már amerikai csokis kekszet. Újabb elitény kipipálva. Sajnos, ha nem látjuk egy testrészünket, hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. Most komolyan, mikor vettetek utoljára bármit is a lépetek jólétéért? Szerencsére néhány lány elmetett róla, hogy egy nap mindannyian könnyebben vehessünk nagy levegőt. Breathe a little easier. Most jöjjön Adam Yamaguchi. Egy sikeres szervátültetés útjában számos akadály állhat. Olyan donorszervet kell találni, melyet a páciens immunrendszere nem lök majd ki. Viszont ez a következő évtizedben megváltozik. Mivel két kutatóorvos 15 évet dolgozott azon, hogy kifejlesztenek egy igazi, működő emberi tüdőt egy laborban. át a texasi Galveston szigetre, a texasi egyetem orvostudományi karára, hogy találkozzam dr. Joan Nichols-szal és Joaquin Cortiellával, akik 2001-ben találkoztak egy ebéd alkalmával, ahol egy szalvétára írták fel ötleteiket arról, hogyan növeszthetnének ennek. Az első lépés ahhoz, hogy laborban tüdőt neveztünk, apró tüdőszövetek létrehozása. Ehhez pedig kell egy tartó szerkezet, amiken ezeket a tüdőszöveteket A tüdőnövesztés folyamata egy ház teljes átalakításához hasonlatos. Levontjuk majd új alapanyagokból újra felépítjük. Jó. Jó, megy most. Mégy. Hol raktad a rendes alkali batrit, ami benne volt? Benne van, jó van. Ott van a... Az nem jó, szerintem. Na. Hát. Keresd valamit a Dunád. Hogy a... Mi a fenét? 11 órakor van a... Szabadkán. Mi se? Milyen? Keresed? Ott van a szabadkaim. Elhagytam. Úgy biztos, hogy jönni. Ez a szatkai. Na. Ez itt szokott lenni. Jó, de ez szatkai. Ne írj hozzá. Mondom, hogy hozzá egy kilukasztod. Elfelejtetted már? Nem szabad hozzájönni a tévéhez. Na. Megyek. Macska fent akar aludni, na elvetted. Nem látod? Nem látod a cica? Cica, látod? Hello! Sicski! Hoztam be a rókot le! Na, megyek.